mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Lubimy słuchać disco polo, robić zakupy w Biedrze i drzeć mordę na ulicy po pijaku nocą. Na zachodzie się podobno trochę boją nas, ale pracujemy dobrze za niewielki hajs. Kochamy swój kraj, jesteśmy ludem dumnym, choć czasami to przynosi złe skutki. Znamy swoją ważność, chyba nawet lepiej niż własną wartość. Bo żeby sprzedać coś, potrafimy sprzedać swoją moralność. Dawno wyszła z mody indywidualność. Trzyma nas w ryzach państwo, którym rządzi skostniałe prawo. Bo zamiast iść w przód kłócimy się czy w lewo czy w prawo. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Jak otworzą kasę w Lidlu, to trwa wyścig do kolejki. Każdy wściekły jest jak pitbull. Wszyscy zawsze chcą być pierwsi, najważniejsi według własnych wyobrażeń. Ale kiedy ktoś nas drażni, to możemy ruszyć razem ramię w ramię. Choć to też się kończy kłótnią, wszystko za to da się, bracie, szybko tu załatwić wódką. Jeszcze wniutko, choć kochamy też narzekać. Każdy z nas to jest instruktor, zna dogłębnie każdy temat. Chcemy przemian w kółko, ale nic się tu nie zmienia. Chociaż zmienia się tu mnóstwo, ciągle pisze stara bieda w charakterach. Mamy dumę, honor, męstwo, choć nie zawsze jest tak w prawdzie, ale mało ważne jest to. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Pierwsi do bicia i picia, czytaj w stereotypach. Mało sosu nie wyklucza prowadzenia bogatego życia. Jesteśmy cwani, trudno nas nabić w butelkę. Prawne luki bardzo świetnie na zarobek dają miejsce na umowie 1500. Pod stołem trochę więcej, składki wielkie na szpitalną breję i stanie w kolejce. Patrzymy spod byka na sąsiadów, co się dorobili. Wolimy narzekać i innych zamiast siebie winić. Lubimy wypić, pracować za dobry pieniądz. Za granicą się nas boją, ale bardzo cenią. Jesteśmy twardzi, w sercach mamy walkę. Byliśmy tutaj zawsze, nawet jak nas nie było na mapie. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem. Czy mówią o mnie dobrze czy nie? Tego nie wiem. Czy to dobrze czy źle? Tego nie wiem. Czy to ważne jest? Tego nie wiem. Ale wiem kim jestem i wiem skąd jestem.